O da tamam mı bu? Ama bu şey... Kayıttayız hocam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamber'e salatu selam getirerek Kur'an sohbetimizi açıyoruz. Tabii bizim vaazlarımız camide şimdi alınıyor ama çok eski, yani 20 sene evvel kaydetmemiştik. Şimdi o kaydedilmeyen gel buraya, buraya gel buraya. Ben bir sureleri burada kayıt altına ver. Devam edeceğiz. Onun için Hadid suresinden başlıyoruz. Hadid suresi, hadid demir anlamına gelir. Bu kelimeyi Allah Kaf suresinde keskin anlamına kullanıyor. Yani mahşere geldiğiniz zaman gözleriniz keskin olacak, görecek yani. Böyle net göreceksiniz Allah. Orada keskin anlamına kullanıyor. Burada ise demiri Hazreti Davud'un bulduğunu daha başka yerde söylüyor. Burada da adaletin, bu sürede adaletin demir gibi olması gerektiğini, demir gibi sağlam olması gerektiğini, demir nasıl bir binayı ayakta tutuyorsa adalet de insanlığı ayakta tutar. Demirin görevini adalet, hukuk görür. İşte bu sürede bu geçiyor. Önce Allah tasavvuruyla başlıyor sure. Nasıl bir Allah'a inanacağımız sorusuna bazı cevaplar veriyor. Ondan sonra infaka giriyor. Ondan sonra insanların karanlıklardan aydınlığa çıkması konusunu ele alıyor. Daha sonra münafıkları gündeme getiriyor. Amellerin mahşerde ışığa dönüşeceğini, bu dünyada yaptığımız iyi amellerin mahşerde ışığa dönüşeceği konusu ele alınıyor. Sonra Müslümanların gönüllerinin yumuşama meselesi ele alınıyor. Daha sonra dünya hayatının neye benzediğini açıklıyor. Sonra insanlar ellerinden çıkana üzülmemesi gerektiğini ve kazandıkları şeyden dolayı da çok böbürlenmemeleri gerektiğini söyleyecek. Ayeti surede göreceğiz bunları. İşte ondan sonra dediğim hadid ismini nereden aldı, o ayet gelecek. Sonra Hristiyanların lüzumsuz yere fazladan Allah'ın farz kılmadığı, Allah'ın görev vermediği konuları dinde yapmaya başlamış. Onu ele alacak, ruhbanlık meselesini ele alacak. Ve böylece sure bitmiş olacak. Şimdi biz sureye başlayabiliriz. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Birinci ayet bu. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir genel malumat vereyim gene bu başta. Şeyleri hurufu mukatta kesik harflerle başlar. Elif, lam, mim, ha, mim, ha, mim, ayn, sin, kaf gibi kesik harflerle başlayan sureler var. Hamd ile başlayan sureler var. Hamd ki bunlar dört suredir Kur'an-ı Kerim'de. Tesbih ile başlayan sureler var. İşte bu tesbih ile başlayan surelerden biridir. Hadid suresi. Onun için dedi ki سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. وَهُوَ الْعَز۪يزِ o azizdir, yani mülkünde galiptir Allah. Hakim, hikmetin kaynağıdır. Yani işlerini yerli yerinde yapandır. Allah eksik bir iş yapmaz. Yerinde olmayan bir işi de yapmaz. Lüzumsuz bir iş de yapmaz. Hakimin böyle anlamları var. Şimdi bu tesbih meselesini size anlatmıştık. Tahmin ediyorum uzunuz da diye. Ama yine bir hatırlatmakta yarar var. Hem yeni gelenler için hem o sohbetlerimizde olmayanlar için serbaha yüzmek anlamına geliyor. Yüzmek. Yani bir limandan ayrılıp ilahi limana doğru manen yüzme olayına tesbih diyoruz. Tesbih ibadeti öyle bir ibadettir ki insanı beşeri limandan alır, ilahi limana doğru götürür. Buna bu manada sebbaha diyoruz. Yani yüzmek anlamına geliyor. Sebbaha kelimesinin başka bir anlamı Sübhan kelimesi. Bu kelimeden türemiştir. Hani Sübhaneke Allahümme diye okuyoruz ya. Sübhan kelimesi uzaklaştırmak anlamına geliyor. Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutmak anlamına geliyor. Yani Müslümanlığın Allah tasavvurunu anlatırken Allah-u Teala beni noksan sıfatlardan uzak tutacaksınız. Bu da tesbih anlamına gelir. Mesela İhlas suresinde bu tesbihi buluruz. Lem yelid ve lem yulad. Doğurmadı, doğurulmadı ve lem yekün lehu kufuven ahad. Onun dengi yoktur derken tesbih yapmış oluyoruz. Yani Allah'ı bu şekilde anmamız, yani bizim Allah tasavvurumuzda Allah doğurmaz, çocuğu olmaz, velem yule doğurulmamıştır, onun anası da yoktur. Velem yekülle hukufenna, dengi de yoktur. İşte bu bir nevi değil, tam kendisi tesbihtir. Ama biz bu Kulüvallahi okurken İhlas suresini aslında burada zikir yapıyoruz. Allah'ı anıyoruz. O zaman sebbaha kelimesi Allah'ı zikreder manasına veriyoruz. Tabi burada bir farklı bir boyut var. Nedir o boyut? Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder. Yani böyle bir baktığımız zaman da genel manada göklerde olanlar melekler, yerde olan insanlar Allah'ı tesbih ediyor. Ama sadece onlar değil, bütün varlıklar, bütün canlılar Allah'a tesbih ediyor. Nasıl tesbih ediyor sorusunu sorduğumuz zaman İsra 44'te zaten bunu işlemiştik. Yani biz evde sohbet ederken, yani bu sohbetler buraya gelmeden evde sohbet ediyorduk, İsra suresini anlatıyorduk. Orada o 44'te bunu anlattık. Sübhanellezî esrâ bi abdî, yani İsra'nın ilk kelimesinde bunu anlatmıştık. Ama orada diyor, buyuruyor ki Allah-u Teala, bütün varlıklar beni tesbih eder fakat siz anlayamazsınız onların tesbihini. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Yani sizin idrakiniz, sizin beyniniz o varlıkların beni nasıl tesbih ettiklerini anlamaz. Bunu da söylüyor Allah İsra 44'te. Şimdi ama bu bir takım açılımlar yapabiliyoruz biz bu konuda. Ne o? Ne dedik? Yüzmek anlamına geliyor tesbih. Bir limandan ayrılıp öteki limana, beşeri limandan ayrılıp ilahi limana doğru manen yol almak demek. Şimdi bu manadan hareket ederek bir sineğin, bir karıncanın, bir arının, güneşin, ayın bize göre nasıl tesbih ediyor diye baktığımız zaman, eğer o karınca baktığımız zaman bu kadar küçük bir canlıda Allah ayak vermiş, göz vermiş, efendim kan koymuş, can koymuş, İşini yapmak için korkunç bir mücadele, korkunç bir irade vermiş. Nasıl olur? Deyip bunu bir yaratan olduğuna varıyorsan, işte senin aklını aldı bu karınca, yüzdürdü, getirdi Allah'a doğru. İmana götürür. Aha işte bu. Onun zikridir, onun tesbihidir. O karınca. Bütün canlılar böyle. Yani bütün canlılar, bütün varlıklar bizi alıp Allah'a, Allah'ın kudretini anlattığı zaman bize, o canlılarda Allah'ın kudretini gördüğümüz an, işte o varlık tesbih etmiş. Çünkü bizim aklımızı Allah'a götürüyor. Bunu bir yaratan vardır, o da Allah'tır diye. O fikre, o imana, o inanca, o görüşe getirdiği zaman işte yüzdürür senin aklını işte. Bak o sebbehane hareket ederek bunu görebiliyoruz. Ama bu tabii bu bizim anlatmamız İsra 44'teki siz anlayamazsınız onların zikrini dediği ayeti noksanlaştırmaz. O orada duruyor ama biz bunun bir takım açılımını yapıyoruz. İşte gezegenlerin dönmesi, yörüngelerinde dönmesi, güneşin etrafında dönmesi bir zikirdir. Çünkü o da bir yüzme olayıdır. Dönerken bir yüzme olayıdır. Tıpkı biz efendim Beytullah'ın etrafında tavaf yapmamız gibi. O da bir zikir, tesbihdir. Yani hacca gittiğiniz zaman gençler için diyorum, orada dönerken tesbih yaptığınızı, bütün kainatla beraber ibadet yaptığınızı bileceksiniz. Hatırlayın demiştim size, efendim atomun çekirdeğin etrafında elektronların dönmesi bir tesbih ibadetidir. Dönmesi bir tesbih ibadetidir. Ve böylece maddenin de Allah'ı nasıl tesbih etmiş onu görüyor. Yani taş ibadet yapar diyor bana ya, Bakara suresinde diyor Allah-u Teala. Taş nasıl ibadet ediyor? İşte böyle. Yani atomunun işlevi, o elektronların, protonların, nötronların, o çekirdeğin etrafında protonlar, nötronlar dönmez de onlar sabittir. Fakat elektronlar döner. İşte o dönüş tavaftır. O dönüş tesbihtir. Tabii bizim bu küçük kafamızla bu kadarını anlatabiliyoruz ama o 44'teki İsra'daki devam ediyor. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki göklerde ve yerde olan her şey beni tesbih ediyor, beni anıyor, beni size hatırlatıyor. Yani o varlık kendi başına benim bir yaradanım var diyor. İşte bu olay bir Allah tasavvuruyla başlıyor bu sure. Ve diyor ki nasıl bir Allah'ı tesbih ediyorlar? Aziz olan, hakim olan Allah'ı. Ayetin sonundaki Allah'ın isimleri, sıfatları da Allah tasavvurunu ortaya koyuyor. Yani bizim inandığımız Allah azizdir. Ne demektir aziz? Mülkünde galiptir. Ne demektir mülkünde galip? Allah'ı kimse mağlup edemez. Aziz bu. Kudret sahibi. Sonsuz kudret sahibi. Güç sahibi anlamına geliyor. Hakimdir Allah. Hakim, hikmetin kaynağı manasına gelir. Ama asıl manası işini yerli yerinde yapan demektir. Yani Allah-u Teala, biz noksan işler yaparız, lüzumsuz işler yaparız. Ama Allah hiçbir işini lüzumsuz yapmaz. Bu onun hikmet sıfatından geliyor. Hakim sıfatından geliyor. Demek ki bizim Allah tasavvurumuzda Allah'ı anlatırken onun aziz olduğunu, sonsuz bir kudrete sahip olduğunu, ardından hakim sıfatını getiriyor. Önce aziz, güç, kudreti koyuyor, sonra hikmeti koyuyor. Bu çok önemlidir yani. Yani bu kelimelerin peş peşe gelmesi bile önemlidir. Ne demek? Sonsuz kudrete sahip olan varlık ancak yerli yerinde iş yapar. O kudrete sahip değilse hakim olamaz. Aziz olmayan hakim olamaz. Yani sonsuz kudrete sahip olmayan bir varlık nasıl işini yerli yerinde yapsın ki? Nasıl hikmetin kaynağı olsun ki? İşte bizim Allah tasavvurumuzda bir defa hocalar buraya inanmıyorlar. Bu sıfatlara, Allah'ın sıfatlarına inanmıyorlar. Ne demek? Allah'ın kudretini yeterli görüyorsan sen bu Kur'an'a niye yeterli olmuyorsun? Sen niye başka fetvalar arıyorsun? Neden Ahmet'e Mehmet'e gidiyorsun? Neden Kur'an sana yeterli değil? Ha? E demek ki Allah'ı yeterli görmüyoruz. Onu aziz görmüyoruz. Hakim görmüyoruz. Eksik din gönderdi. Hala bugün ilahiyatta da okudu diyor. Kur'an eksiktir, onun eksikliğini sünnet, onların eksikliğini icma, onların eksikliğini de içtihatlar doldurur. Hala bu oldu. Yani görüyor musunuz şimdi bu işi? Ne oluyor demek ki? Demek ki hocalarda, kocaman kocaman profesörlerde Allah tasavvuru yoksa. İşte burada aziz diyor, ben hakimim, azizim diyor. Biz değil bunun için aziz değilsin. Hakim de değişiyor. Çünkü senin kudretin eksik. Eksikliğin gönderiyor. Diyoruz Allah'a. Buyurun cenaze namazına. Bu cenazeyi kimse kaldıramaz. Böylece Yüce Allah kendisini bize tanıtmış oluyor. Biz buna Allah tasavvuru diyoruz. Nasıl bir Allah'a inandığımızı burada anlatıyoruz. Devam ediyor bu kendisini anlatmaya Allah. Lehu mulkü semavati vel ard. Lehu onundur. Ona aittir. Yani Allah'a. Allah'a aittir. Ne? Mulkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü. Göklerin ve yerin mülkünün anlamı, mülk kelimesinin anlamı sahibi demektir. Yani bu göklerin ve yerin, yani kainatın tabusu Allah'a aittir. Mülkün bir anlamı bu. Mülkün başka bir anlamı hükümran demektir. Yöneticisi demektir. Egemeni demektir. Yani biz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki bu kainat onun, bu gökleri yer onun, onun mülküdür bunlar ve aynı zamanda onun yöneticisidir. Çünkü tabusu sana ait olmayan bir mülkü sen idare edemezsin. İdare etmek için önce senin olması lazım. Ki buranın egemeni benim diyesin. Biz bunu yaşıyoruz. Allah da diyor ki, bu kainatı kim yarattı be? Benim, bana ait bu da tabusu. Ben idare ederim. Başka kimse oraya idare edemez. Ha size verdiğim idare de bunlar izafi. Bunlar gelip geçici. Ya siz de zannediyorsunuz ki benim mülküm var, şuyum var, buyum var, büyük mülküm var. Bunları zannediyorsunuz. bu izafi bir verişti. Nasıl cüz'i irade verdiysem size, size cüz'i bir hakimiyet, bir idare, bir yönetim veriyorum. İşte bak benim çocuğum diyorsun işte. Benim evladım diyorsun işte. Yani hepiniz dönümsünüz. Allah diyor, hepiniz dönümsünüz. Ha doğru. Senin evladın, senin mülkün var mı? Bu izafi olarak bu var. Fakat arkadaşlar, işte bu kainatın kime ait olduğu sorusuna bu ayet cevap veriyor. Allah'a ait. Bunun yöneticisi kimdir? Allah yönetiyor. Ama bu yönetimde tıpkı efendim bizim yönetimimizde olduğu gibi bir takım serkeşlikleri yapan insanlar lüzumsuz şeyler yaparlar ya, ha Allah da bu kainat idardır, insanlar da serkeşlik yapıyorlar. Kimi inanmıyor. Yani düşünebiliyor musun? Allah diyor ki ben sana inanmayayım. Yoksun. Yani düşünebiliyor musun şimdi? Doğurduğun, büyüttüğün evladın gel diyor sanki ben seni baba olarak, ana olarak kabul etmeyeyim. Bir düşünür müsün ne olursun sen? Ya bunu Allah'a söylüyorsun. Yaradan'a. Onu Yaradan'a söylüyorsun. He? Diyorsun ki ben seni tanımıyorum. Kafir yani. Demek ki Allah-u Teala kendini anlatırken buralarda insanların buna ihtiyacı var. Biz bu vaazlarımızda, konuşmalarımızda bunları anlatmıyoruz. Yani durmadan abdesti anlatıyoruz, namazı anlatıyoruz, haccı anlatıyoruz işte efendim. Ama bir Allah tasavvurunu anlatamadığımız için, böyle bir algı oluşturamadığımız için insanlarda, insanlar yoldan çıkıyor. Kafir oluyor, memnun oluyor, memnun oluyor. Adamın kafasına bir, bunları niye Allah-u Teala bize anlatıyor? Bize şekil veriyor, bir algı veriyor. Bir ilah, bir tanrı, bir Allah, bir Rab anlayışı, bilinci bize sunuyor Allah. Biz de hoca olarak bunları vermemiz gerekmez mi? Bu gençlik nasıl öğrenecek Allah'ını? Nasıl? İşte biz bu alanı bakir bırakıyoruz. Allah tasavvuru anlatılmalı. Çünkü bu imanın esası. Efendim. Yuhyi ve yumit. Yaşatandır, var edendir, yuhyi. Hayat veren. Ve yumit, öldürendir. Hem yaşatandır, hem öldürendir. Veya buna can verendir, hayat verendir de diyebiliriz. Yani hiçbir varlık, hiçbir varlığa hayat veremez. Ben veremem. O canlılık bendendir. Hay sıfatım var benim, diri sıfatı var benim diyor Allah. Bu diri sıfatından varlıklara veriyor. Lazım olduğu kadar. Karınca da ne kadar lazım ona, insana ne kadar lazım o kadar. Hayat ben veririm. Diyor burada. Ve hu ala külli şeyin kadir. Çünkü her şeye kudretim yeter benim. Her şeye gücüm yeter. Şimdi arkadaşlar, bu canlılık meselesi ve ölüm meselesini gündeme getirerek bir Allah tasavvuru oluşturuyor burada şimdi Allah. Bir mülk sahip olmak, bir egemeni olmak, ardından hayat vermiş olması, can vermiş olması ve öldürmüş olması. Şimdi bunu Necm suresinde de bu var. Ve enne ila rabbikel munteha ve ennehu huve alhake ve ebke ve ennehu huve emate ve ahya. Öldüren de o, dirilten de o. Bu benim diyor. Bu benim. Bir bak şimdi bu canlanma olayına, bir bak Allah. Bir de ölüm olayına bak. Benim orada kudretimi görürsün. O benim sonsuz kudretimin neticesidir. Ben o sonsuz kudretimi o olaya koymuşum. Görebiliyor musun? Ben ölüm olayıyla dirilme olayı, canlanma olayında ben sonsuz kudretimi koydum o kitapta. Gör onu da, gör. Nasıl bir Tanrı'ya inandığının bilincinde ol. İşte bu. Hüvel evvelu Allah demektir. Allah evveldir. Şimdi hala kendini anlatıyor. Hala Allah bize bir Allah tasavvuru, anlayışı, algısı öğretiyor. Allah diyor ki Allah evveldir. Ne demek evveldir? Hiçbir varlık yokken o var idi. Onun başlangıcı yoktur. Bak şimdi. Onun açılımı bu. Yani biz bir Allah tasavvur ediyoruz. Kendinden evvel herhangi bir varlık onu yaratmadı ve doğurmadı. O ilk olan odur. Ama bir başlangıç noktası yoktur. Bir deytumu yoktur. Başlangıç noktası yoktur Allah. Evvelin anlamı bu. Biz sınırsız olan bir Allah. Zaman içerisinde Allah'ı anlatmak mümkün değil ama diyor sizin kafanızda anlatayım size. Sizin kafanıza göre, beyninize göre empati yapıyorum diyor Allah. Empati yapıyorum, geçiyorum sizin tarafınıza. Oradan bakıyorum kendime. Nasıl bakman gerektiğini bana diyor Allah. Senin tarafına geçiyorum. Senin beyninle bakıyorum oraya. Allah'a. Ha, benim başlangıç noktam yoktur. Şimdi Allah tasavvuru böyle. Her canlının bir başlangıç noktası vardır. Fakat çok ilginç, dedim ya, bizim empati yaparak, bizim tarafımıza geçerek Yüce Allah kendisine bakıyor. Ve kendisini bize anlatmış oluyor. Fakat çok ilginç, ilk yaratılan varlık kim biliyor musunuz arkadaşlar? Zaman. İlk yaratılan varlık zamandır. O zaman kavramına göre evvel, ben evvelim diyor. O zaman kavramı olmazsa Allah kendisini bize anlatması olası değil. Çünkü bu beynimize göre anlatır. Çünkü bizde bir evvellik var, bir öncelik, bir başlangıç noktası var bizde. Matematik de böyle. Başlangıcı olmayan olmaz. Başlangıç noktası var. Ama Allah-u Teala diyor ki, benim buradaki evveli böyle anlayacağız. Başlangıcı olmayan, efendim, bir varlığım var. Vel ahiru, ben ahirim. Son. Son ben kalacağım demektir. Ahir. Son demek değildir. Son manasına gelir de. Fakat burada o manayı verirsek olmaz. Yani ben sonum da yok. Başlangıcım yok, sonum da yok. Ahirin manası bu. İşte onun için Hud suresinin 107-108'de diyor ki cennet ve cehennem de yok olacak. Çünkü onlar varken ahir olmaz Allah. Allah'ın evvelliği tamam da ahirliğin ispatı yok. Ahirliğin ispatı cennet ve cehennem yok olduğu zaman ortaya çıkacak. Çünkü bütün varlıklar yok olacak. Tek Allah kaldı. İşte ahirlik bu. O ayetleri 107-108 açıklarken bu ayeti oraya koydum. Bu ayet orada var ya. Efendim. Şimdi diyor, demek ki bizim Müslüman gençliğin kafasında fark etmez gençlik illerde yani kim olsun hangi yaşta olursa olsun kafasında bir Allah tasavvuru oluşurken Allah'ın başlangıcı olmayan bir varlık olduğunu, herhangi bir sınır çizgi yoktur onda, başlangıcında. Sonunda da yok. Sonunda o kalır. Küllü şeyin hâlikün illâ veçhâ. Her şey helak olacak. Bir tek Allah'ın zatı kalacak. O kadar. Bunu da söylüyor Rahman suresinde. Küllü men aleyhâ fân. Ve yebgâ vecu rabbike dül celâli vel ikram. فَبِئِيَّا لَا يَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانُ Her şey fani olacak. Yok olacak. Ve yebka baki kalacak. Ve şu Rabbike, Rabbinin zatı kalacak. Zülcelal ve ikram. Celal sahibi ve ikram sahibi Rabbin kalacak. Şimdi bütün bu şeyler bize söylüyor ki, nasıl Allah'ın başlangıcı yoksa son da yok. Ama her şey son bulur. Her şey son bulacak. Tabii bunu 107-108'de pekiştirdiğimiz zaman bu ayeti, Zariyat'taki ayeti, Kasas'taki, Rahman'daki, Kasas'taki ayetler bir araya geldiği zaman bize bu açıdan bir Allah tasavvuru sunuyor. Başlangıçsız ve sonsuz, sonu olmayan bir varlık. Sadece bu değil. Ve zahiru vel batın. Allah zahirdir. Ortadadır. Batındır, içtir. İçtedir. Gizlidir. Hem açıktadır hem gizlidir. Allah Allah Allah. Hem içseldir hem dışsaldır. Yani böyle bir kelime kullanalım tabir efendim dersek. Yani ne demektir? Allah diyor ki ben apaçıktayım ya. Zahirim ya, beni görüyorsunuz, benim kudretimi. Yarattığım varlıklara gördüğün zaman benim kudretimi görüyorsun. Apaçık görüyorsun, oradayım, daha ortadayım. Benim kudretim ortada, benim zatımı göremiyorsun sen. La tüdrikühü lefsar diyor enamda. Gözler beni idrak edemez. Ben gözlere sığmam. Ama kudretim, yaptığım işler ortada. Açıkta. Ya sen kendine bak yeter ya. Ya kendine bak. Seni ben yarattım işte, kudretimi görür. Bu kadar basit. Yani beni anlamak için ben senin, sendeyim zaten. Seni yarattım ya haşa, ve sen söylüyorsun benim ne olduğumu. Beni o zahir olarak görüyorsun orada aslında. Muhteşem. Vel batın. Ben aynı zamanda gizliyim çünkü zatımı göremez. Yani tamam ama kudretimi görüyorsun ama efendim neleri yaptığımı, neleri yarattığımı görüyorsun ve beni anlıyorsun. Tamam ama zatımı göremez. Ben senin gözlerine sığmam. Çünkü ben kainatın her tarafında varım. Hem içinde varım hem dışında varım. Nasıl beni senin gözlerinle beni göreceksin? Senin gözlerin beni nasıl kapsar? Senin beynin beni kapsayamaz. Şimdi bir öyleyim diyor, bir böyleyim. Tabii arkadaşlar, aslında bu biçim, anlatış biçimi aynı zamanda Allah'ın dört boyutlu bilgi ortaya koyduğunu ifade ediyor. Zahir, batın, efendim, evvel ve ahir. Mükemmel bilginin dört boyutlu olduğunu görüyoruz. Burada bu dört boyutu anlatıyor. Anlıyor musunuz? Dört boyutlu bir söz kimse üretemez. Onu ancak Allah olur. Anlıyor musunuz? Yani biz iki boyutlu bilgi üretebiliriz belki. Belki. Ama dört boyutlu bilgi üretme imkanımız yok. O bilginin hem içsel boyutu olacak, hem dışsal boyutu olacak, hem sonsuz olacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir kudret kimsede yok. Bu bana ait. Kendini anlatırken böyle anlatıyor. Ve huve bi külli şeyin alim. Bak alim sıfatını koydu. Buradan anladık ki bu huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batının bilgiyle ilgili olabileceği kanısını, delilini bu ve huve bi külli şeyin alimden aldık. Yani bana sorsaydınız, hoca sen şimdi burada sapıttın, ha burada ne konuşuyorsun, değil mi? Ne değil, şimdi değil. Ama her şeyi bilendir, her şeyi bilen dört boyutlu zaman kullanabilir. Dört boyutlu bilgi üretebilir. Anladınız mı? Buradan oraya geçtik. Böylece geldi Allah, alim sıfatını bize sundu. Yukarıda aziz, hakim, kadir, alim sıfatlarını anlatıyor bize. Yani birinci ayette aziz, sonsuz kudrete sahip, yenilemeyen, mağlup edilemeyen güç, hakim, hikmetin kaynağı, kadir, sonsuz güç, efendim, alim, bilen, her şeyi bilen. Böylece Allah kendi sıfatlarını, kendi sıfatlarının tezahürüyle, neler yaptığı meselesiyle bize kendini anlatıyor. Ama kullanılan bütün metot, sistem, efendim, Yüce Allah'ın insan tasavvurunu uyandırmak, insan tasavvurunu efendim bilinçli hale getirmek. Çaba bu. Bir cevap. Bitmedi. Hüvellezî halakas semâvâti vel ard. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Bu sefer yaratma sıfatını, haliklik sıfatını gündeme getiriyor bu ayette. Kaçıncı ayet? Dördüncü ayette. Fî siddeti eyyâmin altı devirde. Altı devirde gökleri ve yeri yarattığını söylüyor. Manayı vereyim de açıklama yaparız. Sümmestevâ alel arş. Sonra arşa yöneldi. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ Yere gireni de bilir. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Oradan çıkanı da bilir. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ Gökten ineni de bilir. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Oraya çıkanı da bilir. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraber. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِرٌ O yaptıklarınızı tas tamam görendir. Bu sefer insanların fiilleriyle alakalı konuya geldi. Yaptıklarınızı görüyorum diyor. Böyle bir Allah'ım ben ha. Benim gözümden hiçbir şeyi kaçıramazsın. Bu bir ahlak anlayışı. Davranış psikolojisine giriyor burada. Evet. Şimdi ayet açıklayalım. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِدَّةِ اَيَّامٍ Göklerle ve yeri altı devirde yarattı. Şimdi bakın burada net anlıyoruz ki zaman önce yarattı. Göklerin ve yerin yaratılışını o zamandan sonra yaratılıyor ki altı devirde yarattım onu. Zaman olmasa altı devirde yarattı, nerede ortaya çıkacak? Demek ki madde alemini yaratması zamanın yaratılışından sonra olmuş. Demek ki zaman ilk yaratılan varlık. O zaman içerisinde altı devirde göklerle yeri yaratmış. Tabii bu Ayetin bu altı devirini altı gün diyor İncil'de. Onun için Hristiyanlar öyle bir anlayışa kapılmışlar ki Allah-u Teala yaratmaya başlamış, cumartesi dinlenmiş. Altı günde yaratmış, yedinci gün cumartesi günü dinlenmiş. Yani Allah'a bir yorgunluk veriyorlar. Allah yaratırken yorulmuş ya. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir Allah tasavvuruna bak. Yani bunu Batı dünyası sorgulayamıyor ha. Şunu sorgulayamıyor. Bu kadar işleri yapan adam var. Ha? Ama gelip de inanca geldin mi orada titriyor. Orada sorgulama yok efendim. Ama yanlış. Sen nasıl dersin ki efendim pazar günü başlamış Allah yaratmaya. Cumartesi geldi dinleniyor. Altı günü haftanın günleri olarak görmüşler. Halbuki bu altı gün, altı devir demektir. Devir. Altı devirde. Bugün coğrafyacılar, zoologlar bunu dört zaman diye bunu okumuş olmanız lazım. Benim yaşımda coğrafya okuyanlar lise 2'de falan bunu bilmeleri lazım. Ta lise 2'de 50 sene, kaç sene var, 50 seneden fazla. Ya hatırlıyorum. Ya. Oradaki o anlatım tarzı dört zamanlı. Ha bu altı zaman olacak. Bu altı zamanı bulacaklar. Kur'an bunu 1435 sene evvel altı devir demiştir. Altı jeolojik devir. Biz buna Kur'an-ı Kerim tabiriyle altı yaratılış devri. Yaratılışın altı devri. Evresi. Hangisini anlarsanız, evre anlayabilirsiniz, devre anlayabilirsiniz, devir anlayabilirsiniz. Yani olay bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kainatın nasıl oluştuğu konusunun olgunlaşması, evrimleşmesinin altı devirde olduğunu söyleyerek hemen bir anda yaratılmadığını ifade ediyor bize. O altı devir almıştır. Fussilet suresinde bu devirleri anlatırken çok ilginç arkadaşlar, gökle yere iki devir vermiş yaratırken rızka dört devir vermiş. Erbaati eyyan. Yani varlıkların beslenmesi için gerekli olan gıdanın yaratılışı dört devir almış. Ama bütün kainatın yaratılışı iki devir almış. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah yaratırken karıncanın gıdasını da düşünmüş. Sineğin şeyini de düşünmüş. Bizimkini de düşünmüş. Dolayısıyla bir gıda mekanizmasını bir düşünün bu yeryüzünde. Yeryüzünde bir düşünün. Bir düşünün bu insanlığın sofrasına neler konduğunu. Bir tasavvur edin yani. Bir göz önüne getirin yani. Bu nasıl oluştuğunu Abese suresinde söylüyor. Nereden, hangi evrelerden gelip geçtiğini sofrana kadar. Sofrana gelene kadar o yemeği görüyor musun? فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَّا تَعَامِهِ O insan önündeki yemeğe baksın. اَنَّا سَبَقْنَا الْمَاءَ سَبَّنْ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّنْ فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّنْ وَعِنَبًا وَقَلْبًا diye gidiyor. O yoncayı nasıl yarattığını, hayvanın onu nasıl yediğini, ondan süt elde ettiğini, nasıl gelip koyduğunu onlara anlatıyor. Abese. Başka yerde de anlatıyor. Enam suresinde de anlatıyor. Yani şimdi o sofrana bugün söyledim onu. Bugün televizyonda söyledim onu. Yani öyle bir anlatış biçim var ki Kur'an'ın o Enam suresinde. En gerekli olan gıdadan başlıyor. En böyle lüks olan gıdaya doğru gidiyor. Tahıldan başlıyor. üzümden devam ediyor. En sona narı bırakıyor böyle, narları falan bırakıyor. Çünkü bunlar lüks şeyler diyor Allah-u Teala. Önemli becit olan, becit. Becit kelimesi biliyor musun? Becit Farsçadır. Ama benim annem kullanırdı onu ha. Ta okuyun daha başladı. Ya becit, o becit Türk oğlum, o becit. Önemli ya. Temel ihtiyaç ya. Tahıl. Tahıl temel ihtiyaç. Onu ona koyar. Yani bu Kur'an-ı Kerim öyle bir anlatımı var ki, der. Şimdi bir tasavvur edin arkadaşlar, bahar geliyor. Bu bir yıllık insanın sofrasına Allah neler koymuyor? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bir tasavvur. Şimdi bu Allah tasavvuru diyoruz ya. Şimdi Allah diyor ki o Fussilet'te. Dört günü rızıka vermişim. Rızık ekonomiye. Yani insanların geçimine, canlıların da insanların değil, canlıların geçimine, gıdasına dört devir verdin, bütün kainata iki devir verdin. Yani bu gıdanın vücuda nasıl, hangi vücuda, hangi canlının vücuduna hangi gıda uygun düşer? Yani bu gıda bağırsaktan çıkıp bu hücrelere nasıl gidiyor, nasıl bu kan oluşuyor, nasıl bu süt oluşuyor? Ama ya Rabbi diyor da orada şeyde, nahilde. Ha bu hayvana bir baksana diyor ya hayvan. Ve inne leküm fillen âbine ibrah. Ha bu hayvanlarda sizin için bir ibret var, bir ders var. Bu hayvanın ot yiyor, o ottan pislik elde ediyor, o ottan kan elde ediyoruz, o ottan size süt çıkarıyor, içiyorsunuz. Sahiler, dişler diyor. Bu nasıl bir arıtma tesisi? Nasıl ayırıyor bunları o vücut, o hayvanın vücudu? E bizim vücudumuz da böyle. Orada da diyor ki Beled suresinde, annenin göğsüne nasıl koydum o sütü? Bu dehşet. Tabii Allah-u Teala burada Allah tasavvurunu bize anlatırken aynı zamanda onun kainatla olan ilişkisini, bizim gıdalarımızla olan ilişkisini de anlatıyor. Yani çünkü bütün oluşumlar bu kainatın içinde, bu dünyada, bu insanın hayatında, bütün bunlar nereden geliyor? Bu ayette bunu söylüyor. Altı devirde yarattım diyor. Sümmestela alel arş. İşte burada hatalar yapılıyor. Burada alimler dans ediyor. Efendim mana veremiyor. Sümmestela alel arşi efendim anlaşılmayan ifadeler olarak bunu anlıyorlar. Müteşabih ayet olarak anlıyorlar. Efendim Kur'an'ın anlaşılmayan ayetler olarak görüyorlar. Arş aslında sandalye demektir. Ben şu anda arşa oturuyorum. Bunu böyle anlamaya çalışıyorlar. Değil o. Allah-u Teala kainatı yarattı, kendini de onun içine koydu. Egemenlik tahtını eline geçirdi demektir. Bu taht manevidir, maddi değil. Benim burada oturduğum gibi değil. Anlıyor musunuz? Allah yarattığı eserin içine kendini koyuyor. Dışına da var. Allah hem o eserin içinde var hem eserin dışında var. İnsan böyle bir eser yapamaz. Yani kendi yaptığı eserin içine kendisi giremez. Allah işte sünmesi ve alilâşın manası budur. Kendini de o yarattığı kainatın içine koyduğu egemenlik tahtını, yönetimini ele aldı. Yani bu bilir. Tekrar bilme sıfatına geldi. Ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha. Yere gireni de yere, toprağa çıkanı da bilir. Yere ne giriyor? Yere ne girer? Yağmur suyu girer. Doğru. Ne çıkar oradan? Canlı çıkar oradan. Bakarsın bitki hemen çıkıverdi, canlılığını verirdi. Yani suyun yere işlemesi, girmesi ve oradan canlının çıkışı ne? Ben bilirim. Onlarla alakam var. Hem yaratma sıfatım var, hem bilme sıfatım var. Çünkü benim yaratma sıfatım, bilme sıfatımla beraberdir. Onlar beraber iş yaparlar. Allah'ın yaratma sıfatı, bilme sıfatıyla iş yapar. Yani bizde de aynı. Küçük bilme bilgimizle bir eser ortaya koymamız hep beraber olur. Bilmeyen bir adam bunu yapamaz. Anlıyor musunuz? Ben burada şimdi konuşma yapıyorsam bilgimle yapıyorum. Daha bu bilgili olacak. Başka neyle olacak? Nasıl konuşacağız burada? Efendim? Demek ki yere gireni de çıkanı da bilirim. Tabii bu bilme sıfatıyla bizi aslında bizim diyor ki bize bu yerdeki oluşumlar var ya onlara bir bak beni orada görürsünüz. Nasıl yere giriyor ölü toprağa gömüyorsun oraya giriyor ve oradan çıkan canlıları da biliyor. Anlıyor musunuz? Ve ma yenzilü mine semai gökten ineni de bilirim. Ve ma yağrucu fiha oraya çıkanı da. Gökten ne iniyor? Yağmur. Oraya ne çıkıyor? Buhar. Mesela birinci diyeceğim konu bu. Efendim. Tabii gökten inen Allah'ın takdiri iniyor bize. Bereketi iniyor bize. Efendim, onun lütfu, ihsanı iniyor bize. Oraya neyimiz çıkıyor? Bizim imanımız, bizim takdirimiz çıkıyor oraya. Veya inkarımız çıkıyor o aşağılara. He? Nankörlüğümüz çıkıyor oraya. Başka. Hangi birinden alırsanız alın. Tabii bizim ümitlerimiz, bunları bir gönül meselesi olarak da kabul edin. Gönülden ne iniyor, ne çıkıyor? He? He? Hangi ümitler, hangi niyetler gönülde? Hangileri çıkıyor dışarı, hangileri çıkmıyor? Neleri gizliyorsunuz gönüllerinizde? Neleri dışa vuruyorsunuz davranışlarınızla? Hepsini biliyor. Yani bu inme çıkma olayları umutlar davasında, umutlar aleminde de olabilir. Niyetler aleminde, düşünceler aleminde de olabilir. İman aleminde de olabilir. Sizin kafanıza ne giriyor ne çıkıyor? Bilirim. Gönlünüze ne giriyor ne çıkıyor? Bilirim. Bunu öyle de alabilirsin yani. Ayetler yani bunlara işaret ediyor. Çünkü bizimle alakalı olduğu da bu inip çıkmaların söylüyor. Çünkü ben hepinizle beraber, nerede olursanız olun sizinle beraber. Ha demek ki bizim gönlümüzde inen çıkanları da, nefsimizden inen çıkanları da, beynimizden inen çıkanları da bilir. Çünkü bizimle beraber. Tabii bu muhteşem bir olay. Yani tabii bu ve huve mâküm eynemâ küntüm olayı az sonra bu Mücadele Suresi'ni bakın burada işte 7. ayetinde de aynısı var. Yani nerede olursa olsunlar orada 3. zamir olarak kullanıyor. Onlarla beraberim. Burada siz nerede olursanız olun sizinle beraberim diyor Allah-u Teala. Tabii bu bilinç yani bu Allah tasavvuru. Allah nerede olursak olalım bizimle beraberdir. İnancı ahlakın temelidir. Hem siyasi ahlakın temelidir, hem ekonomik ahlakın temelidir, hem iş ahlakının temelidir, hem cinsel ahlakın temelidir. Temelidir, temelidir, temelidir. Ha burada iki kelime. İki kelime işi hallediyor ha bütün ahlak. Yani Allah bize anlatıyor şimdi kendini. Bizim de ilişkisini anlatıyor. Bak seninle beraber olduğum için senin içini de biliyorum dışını da. Ey kulum. Senin o gönlüne, nefsine, beynine inenler, çıkanlar hep biliyoruz. Bunu bilmiyoruz ki biz. Böyle bir Allah tasavvuru yok ki adam çalmasın, tüysüz yetimin hakkını çalmasın. Yok böyle bir Allah tasavvuru ki adamda. İşte bu, onun için ahlak tasavvurunu anlatmak gerekiyor kızım, anlıyor musun? Bunu, böyle bir tasavvur olmazsa Rabbim benimle beraberdir. Ne iniyor ne çıkıyor hepsini biliyor. Düşündüğün zaman ahlaksızlık olur mu ya? Bilim ahlakının da temeli bu. Adam hırsız ya. Adam başkasının kitabını çalıyor yazıyor. Bu da diyor benim kitabım diyor. Utanma. Ahlaksızlık. İşte bu ve huve mahkum eyne mahkumtum diyor Allah-u Teala kendini anlatırken bizim düşünce hayatımıza niyet hayatımıza nefisle aramızdaki ilişkiye öz benliğimizle bizim aramızdaki ilişkiye ve nihayet davranışlarımızdaki ilişkiye yön veriyor. Hem kendini anlatıyor hem bize ahlak kazandırıyor. Yani şimdi ben Allah bu konuştuklarımı biliyor. Hepimiz de beraber burada. Bizim en yüce de dinleyicimiz o. O demin çekin bana o da ne konuşuyordu? Sormayacak mı bana ne diyordun o benim ayetlerim o halka? Ha buraya sor cevabını ver. Diyecek değil mi? Ha buna inanıyorum değil mi? Ya burada yalan konuşamazsın. Burada sahte bir şey konuşamazsın. Ha ona inanmıyorsan istediğini söylersin. Cübbeli Ahmet gibi. Her şeyi söylersin. Söylersin kardeş. Çünkü bu dilin kemiği yok. Ama seni Rabbin gözetliyor diye düşünürsen sen fetvan öyle kolay kolay veremezsin. Öyle zannediyor ki biz yok canım Allah bizimle beraber değil ki. Biz istediğimizi söyleriz boş. Diyor. Ve ilallahi turcaun umur. Bütün işler Allah'a döner. Oo. Ben öyle bir Allah'ım ki diyor bize. Sizinle beraber. Ama unutmayın ki bütün oluşumlar, bütün işler ne varsa kainatta hepsi bana gelir. Hepsi bana gelecek. Sahip dökeceğim size. İşler bana gelecek. Ve ilallahi Allah'a turca'ul umur turca'ul döner el umuru işler. İşler Allah'a döner. Oradan geliyor, ona doğru gidiyor. Yalnız bu işlerin pislik olanlarını ben planlamıyorum diyor Allah'ım. Bana gelecekler ama ben planlamıyorum onları. Siz planlıyorsunuz pislikleri. Günahları, suçları siz planlıyorsunuz. Ben değil, ben yokum. Ama bana gelecekler. Şimdi bima gaddeme deyliküm diyor. Aynen böyle çok ayet kaç tane var mesela. Ali İmran'ın sondan üçüncü sayfasında var. Efendim elinizle ne takdim ettiysen onu orada bulacaksın. Benim huzurumda bulacaksın. Şimdi bana ne sunuyorsun sen diyor Allah-u Teala. Ne verdin bana sen? Ha? Ne sundun Rabbine? Seni yaratana ne sundun? O işler bana gelecek, o sunulacak bana. Sen merak etme diyor Allah-u Teala. Demek ki olay şu. Müslüman veya işte insan denen varlık şu bilinçte olacak. Allah bütün işlerle ilgileniyor. Ve bütün işler bir gün ona dönecek. Böyle bir Allah. Tasavvur. Olması lazım. Şimdi bak. Yine anlatıyor bu konuyla ilgili. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Gündüzü geceye, geceyi gündüze sokandır. Yani geceyi de gündüzün kısalıp uzaması meselesi, birbirini takip etme meselesi bunu ifade ediyor. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O sinelerdekini bilendir. Kalplerinizdekini bilendir. Baba şimdi. Orada senin niyet ettiğin ama eyleme dönüştüremediğin he? O niyetleri de ben biliyorum. Ta orada kökünde. O niyet çıktığı zaman çıkarken ben oradayım diyor. Benim ilim sıfatım oradadır. O niyetin oluşurken bile ben oradayım diyor. İşte onun için içte Allah zahirdir, batındır. Dışta olanı da bilir, içte olanı da bilir. Ama diyor ki لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّوْلِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Allah sizin ağzınızdan böyle gelişi güzel çıkarttığınız yeminleri filan böyle bir takım laflar edersiniz, mantıksız. Onlardan dolayı sizi sorgulamam diyor Allah-u Teala. Ama bu gönlünün kazandıklarına sorgulayacağım. Oo, çok ağır. Yani bu nerededir bu? Bakara suresidir. Ya, aman ya Rabbi. Aha. 225 Bakara. Bu dehşet. Tabii bu buraya bunu sokması şeyler ondan sonra 2-3 sayfa bu boşanma davasını anlatıyor. Bu ayrılıkları anlatıyor. Boşanma hukukunu ele alıyor. Bu boşanma hukukundaki gönül meselesini ele alıyor orada. Anlıyor musun? Efendim neyse şimdi biz burada devam edelim. Ya Rabbi, şimdi bir soru sorayım. Ya Rabbi burada bir Allah tasavvuru çizdin bize. Yani bu kaç ayet anlattın? 6 ayet. 6 ayette bize bir Allah tasavvuru çizdin. Tabi bu sürenin el verdiği ölçüler. Tabii başka surelerde de başka boyutlarını, başka sıfatlarını ele alıyor Allah-u Teala. Niçin bunu yaptı? Diye bir soru sorarsın. Şimdi o ayete gelelim. Niçin yaptığını, niye böyle bir Allah tasavvuru çizdiğini, anlattığını, bize sunduğunu Aynu billahi ve rasulihi. Bunu demek. Allah'a iman. Peygamberine iman. Bunu demeden evvel bir Allah tasavvuru çizdi bize. Maksat bizi imana götürmek. Bilinçli bir iman vermek bize. Niye anlatsın Allah tasavvurunu bu kadar? Yani bir saattir konuşuyoruz. Bir saattir anlatıyoruz. Bir saattir anlattım. Hepsi de Allah tasavvuru. Allah'ın kainatla ilişkisi, bizimle olan ilişkisi, efendim, kendi zatının nelerle bağlantılı olduğunu, bu ilişkiler sisteminde Allah-u Teala'nın nasıl baktığını, devreye nasıl girdiğini filan bütün bunları anlatıyor. Anlattı geldi. İmanı ele almak için. Demek ki arkadaşlar, iman bilinçli bir Allah tasavvurunun üzerine oturmalı. Bunları biz vermeden insanımızın, halkımızın, insanların sağlam bir imana sahip olması mümkün değil. Yani biz de bunları yıllar sonra öğreniyoruz yani. Neyse ki öğreniyoruz. Ama bu insanlara bunu birisi anlatacak. Yani kim anlatacak? Hocalar anlatacak. Yani hocalar bilmesi lazım ki bunları anlatsın yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, aminu billahi, işte bu Allah'a iman edin. Ve Resulü ve Peygamberine, yani o inanacağın Allah'ın bu ilahi tasavvuru size aktaran, getiren, bu mesajı size getiren peygambere de inanın da. Ona da inanın. Böylece iman esaslarından ikisini buraya koydu. Allah'a iman, peygambere iman. Aman aman aman aman aman. Bak şimdi nereye getirdi iş. Şimdi iman dediği Allah'a, peygamberine ve enfiku mimma cealekum müstehlefine. Sizin yetkinize verdiğim o servetten infak edin. Sizin selahiyetinize sunduğum, sizin selahiyetiniz altında olan malınızdan infak edecektiniz. Onu ben sunmuşum size. Onu ben vermişim size. O malı yönetiyorsun ha. O yönetimi kim verdi sana? Ben. O zaman infak edeceksin diyor. Bak infakı getirdi imandan sonra. Ne namaz var burada, ne hac var, ne oruç var. Şimdi bakın, bakın şimdi. Bakın şimdi. Buraya duracak. Yani ya Rabbi sen şimdi Allah'a peygambere iman ettirdin ama hemen geçtin infak. Niye? Niye? Niyesi şu diyor. Ha infak fedakarlıktır. İmanın tezahürü, görüntüsü, ispatı fedakarlıklardır. Sen ne fedakarlık yapıyorsun benim için bakayım. İmanın ispat et bakayım. Oo. 5 vakit namaz kılarsın. O bedava. Ama benim için ne fedakarlıkta bulundun? Onu göster. Ha. İmanın ispatı böyle yok diyor işte şimdi. Paketi duruyor infakı. Ha. Şu da var ha. Fakirin elinden tutmak, kamu yararına bir iş yapmak, bu da infaktır. Zekat ayrı. Bir iş yapmak imandan sonra ikinci dereceye girer diyor burada. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيرٌ Sizden iman edip İnfak eden, yani toplumun çaresizlikleriyle ilgilenen, yolda kalan projeleri ayağa kaldıran, fakirlikle mücadele veren, fakirin kirliliğini silmeye çalışan, fakirin topluma verdiği kirle o kiri temizlemeye kalkan adam için lehum ecrun kebir, büyük bir ödül var onlar için. Yani ha bu ayetleri okusaydı Karl Marx var ya 24 ay Müslüman olurdu. Arkada sandı söylüyorum ya. Şimdi Karl Marx'ın bütün külliyatını okumuşum ben yani. O sosyalist felsefeyi ya efendim Marksizmi filan okudum. Yani üniversitede okurken tabii. Efendim? Yani ben öyle görüyorum ki artı değer nazariyesini yazan Karl Marx, efendim, Haşr suresinin 7. ayetini okursa topu falan, 24 ay Müslümandı da. Yani, o tebliğ olmadığı için adam, o kadar zeki bir adam, efendim, işte öyle kafir gitti işte. Ne efendim. Şimdi burada bu ayette, şu ayette, bugün televizyonda söyledim bunu, hatta Tevbe suresinin 103. ayetini de okudum orada. Hud minen valihim sadakaten tutahhirun ve tüzekkihim bi'a. Ayetini de okudum bugün televizyonda, onu da söyledim. Yani fakirlik bir kirdir toplumda. Kir, pisliktir. Bu pisliği temizleyeceksin. Temizlemek için onların malından sadakayı alacaksın. Peygamber'in aldı. Ve taharetini vereceksin toplumun. Toplumun taharetini vereceksin. Ve onların gönüllerini de temizleyeceksin. İki tane temizlik kelimesi kullanıyor. Birisi taharet, birisi tezkiye. Bugün aynen televizyonda bunu söyledi. Şimdi burada geldi, hangi yeri geldi? Yani orada da öyle yer geldi, burada da böyle yer geldi. Şimdi burada çok ilginç. İnfak eden, iman edip de infak edene büyük bir ödül var. Ama infak etmeyene ne var? İntihar var. İnfak etmeyen, fakirin elinden tutmayan, kamunun efendim ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen insanlar kendi elleriyle kendilerini intihar ediyorlar. Hayır. Şimdi bu dini düşünebiliyor musun? Şimdi nasıl bir sosyal dindir? Düşünebiliyor musun? Yani bunlar böyle anlatılmadı. Biz bu dinin ne zaman biz yemeye başladık? Çocuktuk biz yani üniversiteyi bitirene kadar biz çocuk sayılıyoruz Kur'an-ı Kerim'in yanında yani 2 yaşında bebek yani öyle efendim. Ha ne zaman başladık yemeye? Kaşıkla yemeye başladık Kur'an-ı Kerim'i inceleme. O zaman anladık dünyanın kaçacak olduğunu. Efendim, şimdi bir soru soruyor. Bu Allah tasavvurunu anlattım diyor orada. Şöyle bir soru soruyor iman etmeyenlere. Ve ma lekum la tu'minun billah. Size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Baba baba. Ateistlere soruyor yani. Allah'a inanmayanlara, kafirlere soruyor. Yani derdiniz ne? İmana gitmeyi sizi engelleyen ne? Öyle ya, bir engelin olması lazım. Senin benimle buluşmanı engelleyen bir şey olması lazım. Seni ben yarattım. Belki bir annenin anneliğini oğluna reddettiren gelini olabilir, bir engel olabilir. Ama senin ne engelin var da yaratanını tanımıyor? Soruyor. Soruyor. Soru olarak soruyor Allah. Bu soruyu cevaplandıracaksın. Engelin nedir? Burada bunu demiyor. Engeli bakayım diyor mu? Yok. Burada demiyor. Bunu nerede diyor biliyor musun? Keyif suresi. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Nereden geldi hatırıma? Allah hocama rahmet eylesin. Amin. Efendim, Keyif suresine bunu veriyor. Engellerden birini veriyor, engellerden. Yani. İnsanın Allah'a gitmesini, insanın beyninin Allah'a varmasına engelleyen bir şey olacak ki iman etmiyor bu adam. Şimdi burada söylüyorum bak. Ve mâ mene'an nâse. İnsanları engellemedi, men etmedi, engellemedi. En yu'minu idca'ehumul huda. Ne zaman ki hidayet, doğru yol geldi onlara, Kur'an geldi onlara, onlara iman etmesini ancak şu engel engelledi diyor. Bak şimdi. Ve yestağfiru rabbahum. Rabbine istiğfar etmelerini engelledi. Ne? İlla en te'tiyehum sünnetül evveli. Evvelkilerin sünneti, kültürü. Evvelki babalarının kültürünün simidini kıramadılar. Zincirini kıramadılar ki o beyin bana gelseydi. Of! Taklit. Yani nesiller geçmişin kültürünün tanrılaştırınca o kültür onları Allah'a bulmasını engelledi. Veya azap aniden geldi çattı onlara diyor. Yani iman etmeden onları helak etti diyor. Şimdi görüyor musun ha bu işi? Yani geçmişin kültürü, sünneti, geçmiş nesillerin sünneti, ha ne yapıyorsun? O sünnet onların iman etmesine mani oldu diyor. Bak o da şöyle dedi. Şimdi Allah-u Teala burada soruyu sordu, cevabı orada verdi. Yani şimdi burada hafız olmayan bir yerden bu soruya nasıl cevap veriyor? Bak Kur'an'ı bileceksin. Ha. Bak şimdi buradan oraya Keyif suresindeki o ayeti çıkaracaksın. Şimdi diyor ki وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Ne oluyor şimdi? Ki Allah'a iman etmiyorsun. Ama oluyor işte. Onun için nesiller, yeni nesiller, geçmiş nesilleri sorgulamalı. O geçmiş nesillerin bıraktırdığı yanlış anlayışları, yanlış inançları sorgulamalı. Ve o simiti kırıp, o zinciri kırıp Allah'a varmalı. Anlıyor musunuz? Yani çok ilginçtir. Bu sorgulama özgürlüğünü talebelerimize, gençliğimize kazandırmalıyız. Yoksa zaten üniversite olamayız. Zaten akademisyen hiç olamayız. Yani Allah şimdi burada bak bu soruyla o cevabı yan yana getir koy buraya. Neymiş? Geçmişin kültürü, geçmişin adeti, geçmişin sünneti, geçmişteki insanların yolu, takip ettiği yol bugünün insanını mahkum ediyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ha, o ayet var ya, o hikaye. Onu bazen tahtaya yazarım, onu anlatırım. Beyninizi geçmişteki insanlara satmayın. Beyninize geçmiş ölüleri egemen yapmayın derim çocuklara. Anlıyor musunuz? Ama bizim insanımız öyle böyle. Tabi bunu vatandaştan öte biz yapıyoruz hocalar. Bizim beynimize kim egemen biliyor musun? Kur'an değil. Oho, Hazreti Peygamber değil. Alimler ya falandı falandı falandı falandı. İmam Gazali, İmam Azam, İmam Şafii. Bunlar bizim beynimize egemen. Allah değil ki beynimize egemen. Onlara göre fetva veriyoruz. Allah'a göre fetva veriyoruz. Ve Resulü yed'ukum li tu'minu bi rabbikum. Peygamber sizi Rabbinize iman edesiniz diye çağırıyor. Baba baba. Bak peygamberim sizi çağırıyor. Bana iman etmeye çağırıyor. Yani bu çağrıyı duymuyorsun. Ve kad ahada mithaqakum. Allah da sizden anlaşma yapmıştı ya. Bezmi eleste. Annenin karnındayken senin ruhuna ben bana iman edecek şekilde programlamak koymuştum ya. Bu anlaşmayı da bozuyorsun sen şimdi. Bir taraftan peygamberimin çağrısını duymuyorsun. Bir taraftan benimle yaptığın anlaşmaya uymuyorsun. İn kültür mümini. inanacaksan sen hemen şimdi inan. Babama ne diyor? İman edeceksen hemen şimdi imanı. Sallama ötüye beni. Yoksa mağdur olursun. İşte kargarı sokmayın. Kargarı sokmayın. Efendim. Saat 9'a geliyor. Ben de biraz yoruldum azıcık.